Aliumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, kaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukuacha sisani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani umenizidi mahabibu. Shika vima usukani, twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia. Eni tam tam kama pipi, na kuita sweetie. Arote rote, funde kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Vite cheni shadiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacha o. Hadithi kunja hadithi njo, utamu kolea. Mwezano huba niko kwaro, ime ninokea. Vision shunda kole nyo, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu unge yeah. Tena mikuwa kenuda kitari, na mpatiba halali. Kwa naitaga sukari, alamba am. Na jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali. Tuepushe madhohari ya wanadamu. We mtam tam kama pipi, na kuta switi. Arote rote, funde kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Vite cheni shadiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacha mo. Nazaje, nazaje, nazaje. Mweza kuhu, kukwacha siwe. Kabisa siwezi. Na kukwacha sisani, siwezi jaribu.